Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Jestem przy tobie i jutro, wczoraj, dziś. Tylko spokojnie, nic tam nie zrobią, nic, nic, nic. Jesteś przy mnie, jestem przy tobie i jutro, wczoraj, dziś. rozkładaj rąk bezsilnie, mniej więcej optymizmu, postawimy wspólnie mur nienormalności, tylko spokojnie. I w takich czasami mało spokojnych czasach witam Państwa w audycji Radio Młodych Bandytów, czyli radiowym domu starców, wypełnionym muzyką starą, ale nie staroświecką, nadal młodą duchem. Do godziny trzeciej w Trójce na Mostku Kapitańskim Aleksandra Budka, wydawca, Tomasz Domoracki, realizator, i ja, Piotr Klat, wybierający muzykę dla Państwa. Na początek 5 minut już za nami z muzyczną wizytówką autora, czyli Róże Europy w kompozycji Tylko Spokojnie z roku 1992. A za moment poezja muzyczna, literatura od mieszkańca Sycylii, założyciela tam na Sycylii agroturystycznej placówki dla gości z Polski i nie tylko pewnie z Polski, dawnego mieszkańca Wenecji Północy, czyli Bydgoszczy, i nadal lidera grupy Varieté, zespołu, który gra koncerty, nadal nagrywa płyty. W styczniu mieli zagrać kilka koncertów między Bugiem a Odrą, ale no niestety z powodu żałoby koncerty odwołano. Będą koncerty Varieté, te, które miały być w styczniu, będą zagrane przez zespół w marcu. Podczas tych koncertów jestem przekonany, że nie zabraknie utworów z ostatniej płyty, wydanej bodajże chyba 2 lata temu. Między innymi świetnego, cudownego utworu, mojego ulubionego, z tych, które Varieté ostatnim czasem nagrali, utworu pod tytułem Pod dzikimi jabłoniami. Autor i wykonawca we własnej osobie, Grzegorz Kaźmierczak. Nie ma niczego większego, od ciebie i ode mnie. Kiedy patrząc w górę, kiedy patrząc w górę, patrzy się w głąb. Thank you. tymi jabłoniami. Nie ma grzechu. Kiedy patrzą w górę, kiedy patrzą w górę, patrzy się w głąb. Ma niczego większego od ciebie i ode mnie, kiedy patrząc w górę, patrzy się w głąb. Pod dzikimi jabłoniami nie ma grzechu, kiedy patrząc w górę, patrzę w głąb. Grzegorz Kaźmierczak, utwór Pod dzikimi jabłoniami, warietę z płyty Nie wiem. Warto patrzeć w głąb, warto poszerzać perspektywę, warto mieć większe pojęcie na temat tego, co dzieje się wokół nas, szczególnie jeśli nie dzieje się dobrze. Varieté grają od 1983 roku, czyli właśnie weszli 36 rok działalności. Od zawsze wierni zimnej fali, od zawsze, podobnie jak wielu innych wykonawców z tamtych lat, cały czas na nasłuchu, a słuchając razem z Varieté i innymi, czekamy na sygnał z centrali. Cały czas czekamy nieustannie, czekamy, licząc, że centrala wreszcie nas ocali. Kick out the chair. Czekamy na sygnał z centrali, czekamy, czekamy, wszyscy na jednej fali, centrala nas ocali. Oj, już czas na sygnał z centrali, może wreszcie nas ocali. A tymczasem Stop Making Stupid People Famous, czyli dość robienia z głupich ludzi sławnych, dość generacji hejterów udających dziennikarzy, polityków, celebrytów, a zazwyczaj będących ludźmi po prostu głupimi. To w końcu ludzie głupi robią z głupich ludzi sławnych. Z takich dekoracji życia publicznego każda przyzwoita, zrównoważona emocjonalnie jednostka powinna się natychmiast wyczepić. Nie warto przebywać w towarzystwie złych sytuacji. O takich złych sytuacjach przed laty wielu, powiem, to będzie jakieś może nawet 3 dekady temu, o tych złych sytuacjach śpiewał m.in. świetny warszawski zespół nowofalowy, postpunkowy, a może nawet punk rockowy, zespół Deuter. roślina gatujący owoc. Jeśli masz złe myśli, wysyłasz wibracje, projektujesz złe sytuacje. Jeśli masz złe myśli, zasiewasz nasiona, z których roślina da trujący owoc. Jeśli masz złe myśli, wysyłasz wibracje, projektujesz złe sytuacje. Własnej nienawiści powracają w problemach twoje złe myśli. Kierują ku dobrej mocy, nikt nie zwraca twarzy. Gdzieś się podziały wasze uczucia, zabił je schemat i strach was zadusza. Złe moce teraz wami kierują ku dobrej mocy, nikt nie zwraca twarzy. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Przed chwilą tę odkrywczą wiedzę zakomunikował nam defekt mózgu. A wcześniej zespół Deutar. Deutar zaczynali w 1980 roku swoją muzyczną przygodę, kiedy to rozpadła się punkowo-nowofalowa kapela Dexa Polkort, w której na wokalu sztukę punk rocka animował Paweł Kelner-Rozwadowski, wcześniej także liderujący formacji Forni. To tyle ważnej, że ów Fornit to był jeden z pierwszych polskich zespołów punk rockowych powstałych w 1978 roku w Warszawie. Zespół, który zasłynął wtedy na takim undergroundowym, powiedziałbym, rynku piosenką Lepsza kiła od iła. Piosenką będącą komentarzem na temat samolotów radzieckiej produkcji, czyli samolotów IU. To był chyba taki popularny model IU-62. Zresztą piosenka powstała z zainspirowania katastrofą lotniczą na Okęciu samolotu IU właśnie 62 w 1980 roku, w której zginęła między innymi Anna Jantar. Za ten utwór Fornit wykonywał głównie w klubach studenckich, czy to Riviera Remont, czy to Hybrydy, czy w Odnowa na przykład w Toruniu. No generalnie ktoś tę piosenkę usłyszał, ktoś to nie powinien jej usłyszeć i Fornit dostali ogólnopolski zakaz występów i w ten sposób, nie mogąc grać koncertów, zakończyli działalność. Kelner utworzył potem wspomnianą Dexę Polkort, z którą wykonywał mocno improwizowaną muzykę z mocno improwizowanymi tekstami, a na przełomie roku 80 i 81 wraz z perkusistą Kryzysu Kamilem Sztorem, w zasadzie cholera wie, jak on się do końca tak naprawdę nazywał. Mówi na niego Stor. Założył zespół Deutar. Przed chwilą Złe sytuacje Deutera, a po nich, czyli jeszcze przed chwilą, Defekt mózgu w utworze Defekt mózgu z nieżyjącym już Tomkiem Siwym Wojnarem na wokalu, wokalistą grupy, który zmarł niestety w wieku 53 lat w kwietniu zeszłego roku. Defekt mózgu, jedna z popularniejszych kapel takiego nurtu, który nazwałem kiedyś Panko Polo. To był taki bardzo popularny nurt z lat 90., gdzie tekst nie miał kompletnie żadnego znaczenia. Wspomniałem o Kryzysie, o Kamilu Storze, aka Sturze, który był perkusistą Kryzysu na początku punkowania tej kapeli, ale większą popularność Kryzys zdobył od momentu dołączenia do zespołu Maćka Góralskiego, grającego na perkusji, no i przede wszystkim piszącego fantastyczne teksty, a teksty te po wielu latach nadal brzmią, jakby wczoraj zostały napisane. Na przykład Mam dość. Krzyczysz na mnie, wszędzie ciasno jest. Nie można oddychać swobodnie, nie można umrzeć godnie. Jestem już zmęczony, jestem już zmęczony, jestem już zmęczony. Mam już dość. Czasy zbrodniarzy, kupców i handlarzy, coraz ciaśniej jest na plaży, koniec świata mi się marzy. Jestem już zmęczony, jestem już zmęczony, jestem już zmęczony, mam już dość. patrz na mnie, wszędzie ciasno jest. Przypaliło mi się ciasto, nawet nie warto wyjść na miasto. Jestem już zmęczony, jestem już zmęczony, jestem już zmęczony, mam już dość. Ciągle krzyczysz na mnie, wszędzie ciasno jest, nie można oddychać swobodnie, nie można umrzeć godnie. Jestem już zmęczony, mam tak dość. To czasy zbrodniarzy, głupców i handlarzy, coraz więcej pustych twarzy, coraz ciaśniej jest na plaży. Zresztą chyba już nie tylko na plaży. Tak poniekąd, jeśli chodzi o to zmęczenie i o te czasy, tak poniekąd czuła się moja generacja w latach 80. poprzedniego wieku. Myślę sobie, że tak często czujemy się dziś i my współcześni. Zgrabny, bardzo trafny tekst. Mam dość, grupa Kryzys. A tymczasem trochę muzyki z oklaskami. Zaczniemy koncertowy set od orkiestry organkowej z udziałem Andrzeja Kobry-Kraińskiego w repertuarze spolszczonej kompozycji Die Totenhosen pod tytułem I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Autorem polskiego tekstu jest Rafał Bryndal, brat atrakcyjnego Kazimierza, zwanego Szybkim Kazikiem. Potem ulecimy z nutkami Corteza i jego długim protest songiem dotyczącym chyba niespełnionej bądź zawiedzionej miłości pod tytułem Uleciało, gdzie autor, podmiot wykonawczy, oznajmia nam, że 3:05 i czekam już na sen. Następny mętny dzień. Noc klaruje mi we szkle. Mija czas, papieros i do dna. Odurza mnie moc słów przemilczanych w ciągu dnia. Koniec cytatu. Wprawdzie jest jeszcze przed godziną trzecią, ale reszta w niektórych miejscach państwa lokalizacji być może zgadza się. Szczególnie mija czas, papieros i do dna. Zatem przed nami dynamiczny zestaw klimatu Die Totenhosen, Kobranowskiej Orkiestry Organkowej oraz melodramatyczny tasiemiec Corteza. I nikomu nie wolno się z tego śmiać oraz uleciało. Yes. wolności wszystkim życzę. Czoło! Cortez. Uleciało. Czekam już na sen, następny mętny dzień. Mija czas, papieros i do dna. Odrzuca mnie moc słów przemilczanych w ciągu dnia. To w skrócie filozofia życiowa poety Corteza, który uleciał nam w opowieści o utraconej, przegranej miłości. Podzielił się swoim smutkiem i tęsknotą. Sprawia trochę wrażenie, że nie rozkminił sytuacji, w której znalazł się, że jej nie rozumie. No jak i dlaczego w ogóle doszło do tej dramatycznej historii. Topi to nieporozumienie i zdziwienie w alkoholu, walcząc w ten sposób z bezsennością. Generalnie ma kryzys. No ale z pomocą przychodzi Cortezowi Grubson i nadaje. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się również z osamotnionym Cortezem. Mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem się porobiło, czeka to też nas. Ziemia coraz bardziej pragnie ciała ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęła się będzie życia lić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać i ile mamy czekać, aby znowu się pojednać. Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać, rodzimy się, by żyć. Żyjemy, by umierać. Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie, bo do ofiary nigdy nic ci nie zrobiła, traktujesz się jak syn. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku. Nie jeden by chciał przeżyć od powieku. Nie jednym od wielu lat, najbliższych się mu brak. Ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego ja i tak jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się. Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Gdzieś daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą, gdzie spokój, harmonia, natury zew, gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew. Wschód słońca pada na twarz, wypełnia tą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że to uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane. Chociaż było pisane i pisane też się znam. Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Bo to ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, lata kochać się przestałeś. Ja teraz też jest na plecach, poglądasz na błękitne niebo, serce dotyka serca. Nie masz szczęścia, nie ma pęka, nikt się nie złości, nikt nie docieka. Człowiek to bądź człowieka, który się człowieka czeka. Połączy nic całość, na samym szczycie góry myka. Męskie granie, wszyscy głośno. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym, czy gdzieś na szczycie góry wszyscy razem, mimo świata góry. Wszyscy razem spotkamy się. i wszyscy śpiewają a capella. Jestem tego. Jeszcze głośniej! Jestem tego pewien, w głębi duszy o tym wiem. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który kochaj rani nas cięcie. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Grupson, Grupson z męskiego grania, rok 2017, utwór Na szczycie. Fajny utwór, zresztą koncertowa wersja tego utworu również wybitna. A na żywo to już w ogóle Grupson Na szczycie. Pozostałe utwory to prawdziwy muzyczny teatr. Od początku do końca wszystko pięknie wyreżyserowane. Szanowni Państwo, zbliżamy się powoli do stacji godzina trzecia. Dziękuję za wspólną godzinną podróż z muzyką w roli parowozu. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, wydawca, Tomasz Domoracki, realizator i ja, Piotr Klat, wybierający dla Państwa muzykę. Na koniec wybrałem song z repertuaru formacji o przyjaznej nazwie Włochaty. Utwór pod tytułem Wstrzymajcie ogień. Dobrego poranka, miłego dnia i dobrego dnia przede wszystkim i do usłyszenia prawdopodobnie za tydzień. Wstrzymajcie ogień, Włochaty. Dziękuję. Rysują pokój ropą i krwią. Żyjemy w świecie pomieszania pojęć, gdzie miliony istnień zależą od kilku szaleńców, którzy żądają ofiar i krwi, produkują i handlują broń, podżegają do wojen i sztucznie wniecają konflikty, a robią to dla własnych plugawych korzyści. Powiedz dość! Joki. Znowu demonstracje i przepychanki. To nie jest promocja bezmyślnej przemocy. Pozostawcie ją dla idiotów. Złamać ich prawa, bądź gotów. Niech wiedzą, że im wyżej chodzą, tym boleśni spadną. Tym boleśni spadną. Żądają rozsądku, wzywają do umiaru, a ludzie po prostu co pokoją. Rządy ignorują lęki i obawy, oto jest ich demokracja. Rządy nie potrafią odpocząć ludzkich serc, uciekają się do przemocy. To jedyny język, który znają. Przemoc to jedyny język, który znają. Można żyć normalnie. Zatrzymajcie ogień na moim ciele, nie ma już miejsca na rany. Wstrzymajcie ogień na moim ciele, nie ma już miejsca na rany. Widzę i czuję, wściekłość, rozpacz i bezsilność. Coś ściąga nas w dół. Pomóż łapać oddech, pomóż znaleźć to parcie. Wiele kamieni wywołuje lawinę. Pojedynczo żaden. Pomóż znaleźć to parcie. Pomóż łapać oddech.